طيب حديث الوفاتية يعني حديث 514 حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الصحابة عليه ظلمي وسعان قال أنسما بين الحبشة يلعبون بين يكوى حبشة وجيزة عند النبي صلى الله عليه وسلم قمتم بحرابهم قمكوك يا دخل عمر كان جاء عمر وين أبا نكون جزازا كان جاء عمر رضي الله عنه فأهوى إلى الحسن أكينام كتكوى جيوة تياري أبوراواتس عمر فحسبهم بها أكوابيجا بابا ما يجيوه بدو بابا كوابيجا ولتوكي فقال أمتم يكسيما دعهم يا عمر وواتي أي عمر وواتي واتي ولتوكيك سوى سنبوه واتي ومروسي وهو له كفنيا وفراه انغاليتيني فأهوى أهوى إلى الشيء بيده yani kuinama kuchukua kitu ahwa ila shay akachukua vijiwe akawa idha kana an qurbi nikiwa uko karibu na sehemu kile kitu unachokichukua fa in kana an budin qila huwa hawa ilayhi bighairi alif kiwa kitu kikubali ni kwamba hawa ilayhi maana kama ameinamia kuifuatia basi na alif alhasba hasa asigar vijiwe vidogo vidogo فحسبهم رجبهم بالحصى كوابيجا با قالوا تطوروا دوله كاتكو في الفيديو اكوا تشاپا ناس متوم صلى الله عليه وسلم كامبيا واواتي يا عمر واواتي هوا leo ni siku ya idi waache wafurahi hapa tutakutana baisha kitu kimoja isiwapite hao ndugu zetu ahlul mawalid huimbisha watoto kwamba na wao wacheze na kuna mtu anayekataza anaweza kupinga kitu kama kile sote tuwaona barabarani hapo akienda mrama na kucheza au sio au tuwazulia hata kuna mmoja hajaona hilo nafikiri hakuna tena anzo jirani ni hapa ni mbali kwani si mbali hoja yao kubwa wanayotegemea ni he hadithi ya mahabasha kucheza. Sasa ni kwamba wakiwa wamecheza habasha kuna bina na sisi kucheza hatuna tofauti yote, wale wancheza tena ndani ya msikiti wakati alipokuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suala ni kwa wale waleteza mchezo ule kwa ni ibada na sunna au walicheza ni ada? Si watu fahamiana? Basi kiwa sunna masahaba alikosea, walikuwa wajibu na wacheze au si jamaa? Mnafahamu, lakini masahaba tutukue kwamba mfano wale mahabasha walicheza. Kucheza kwa hawa maswahaba au wale mahabashi kama ni sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kasunisha, je, maswahaba walipokea kwa ni sunna kwao kitu kama kile wakaifanya? Ha, sasa hii inaonekana kwa bani ada. Sasa ada yoyote ambayo kwamba haikhalifu sharia hakuna ubaya mtu kuifanya, haina tatizo, haina tatizo, lakini si khalifu sharia, sivuke mipaka, sio tofamiana. Lakini wao wanapocheza wacheza kwa ni dini, hawachezi kwa ni ada, sio tofamiana? Tofamiana jamaa, wao wacheza kwa ni dini. Tukiteza si ajabu, wameteza mahabasha msikiti wa habibu msikiti wa Habib kwa Nderemo na Kushasha. Yaani yajulikana hizi kasida tumeimba vioni hata sisi. Ndio nyimbo. Sasa sasa haelewa tuelewe vizuri sana kwamba leo ungekuwa ni sunna hii ya kuendelea. Eh? Basi ingekuwa ni sunna kila siku watu waruke na mikuki na mipanga. Ningekuwa imbakia, lakini ni kitu furahi kukatazwa na sisi tumeruhusiwa kufurahi. Tufahamu vizuri, hatukukatazwa kufurahi siku hii. Tucheze al'ab ambaye ni mubah. Si yale machezo mengine ya kamari tulionayo sisi, kamari ambaye aitwa ni Idi ya Waislamu, na kule ndani kuna kamari. Sitofahamiana Mbarak, wajua bingo wewe uwanja wa Malindi ikumbuka diga leo ndio tukirusha kumbuka vizuri asipe kamari sha kamari mtu na kijiti bwana na karatasi bwana namba yataja pap atoboa ipingo keleleo amepata wapata sabuni ni kamari hii ni furahio ni haramu haifai haifai au kusikizwa watu wasikiza nyimbo tu eh ona watoto wamechafua nguo bwana kwa kukatika tu hapo afikiri ni disco hizi ni haramu hizi zifaa jamaa barakallahu fik ni haramu haifai ingawaje tutaivisha jina la Uislamu jina la Uislamu hivi ya Kiislamu naona Subhanallah zile nyimbo zinazosikizwa na wajamaa ndio zile zile zinazotiwa kule au hamsikii jamani ndio hidi hiyo kitu cha sunna na ibada tumetia ndani yake uharamu sisi na ni hatari kitu kama kile tukome hapo inshallah tusende mbele Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah mlango wa 9 kitabu salati al-istisqa kitabu cha sala ya kuomba mvua istisqa sala ya kuomba mvua hadithi ya kwanza katika mlango huu ni hadithi ya 515 hadithu Abdullah ibn Zaid anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam istasqa faqallaba ridaa ya kwamba Abdullah ibn Zaid amepokea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba mvua faqallaba ridaahu akaigeuza kilemba chake ndani akaweka juu na juu akaita huko chini akaigeuza ikiwa hiyo niosema tafa'ul tafa'ul ni kwa na dhana njema ya kwamba Allah ataigeuza hali yetu kama tulivyoigeuza hii nguo itakwenda katika uzuri zaidi hali yetu na ni tafa'ul nzuri ni njozi njema hiyo ina tatizo kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo na sisi tunapokuwa tutataka kuomba mvua tufanye nini? Tufanye hivyo na sisi pia. Hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 15 kitabu al-istisqa mlango wa 4 babu tahwili ridai fi al-istisqa mlango wa kugeuza kishali katika sala ya istisqa unaigeuza ile nguo hata kama una kanzu unaigeuza wavaa kinyume ile nguo asema faqalla barida angalia chini akaigeuza kilemba chake kile inda istiqbalihi alqibla wakati alipokuwa ameelekea qibla sasa mtume kusalia sasa fi athna'i alistisqa katikati ya kuomba sala ya kuomba mvua si kwamba alianza pale عند استقبال القبلة pale alipoelekea kibla fi athna istisqa katika kuomba mvua faja'ala al-yamina 'ala ash-shimal akajalia nguo ile upande wa kuliani kushotoni na upande wa kushoto kulia kushotoni kulia akigeuza hivi asema faja'ala al-yamina 'ala ash-shimal akajalia upande wa kulia upande wa kushoto wa shimala ala yamina upande wa kushoto upande wa kulia tafaulan kwa kupiga mfano njema bitahwili alhali kwa kugeuzwa hali yetu ama hiya alai kutokana hali ilivyo sasa ila alkhasb wa saa Mwenyezi Mungu atupe neema na mvua na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atukunjulie alkhasb ni yani tuseme neema na mvua nyingi na khairi na rutuba katika ardhi na Mungu atukunjulie hali zetu نعم لانغو كوانزا باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء لانغو كنيانيو ميكونو katika kuomba dua katika sala ya kuomba mvua tele vizuri hadithi yetu ya 516 hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال انسما كان النبي صلى الله عليه وسلم اليكوا متومه صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء اذن بزور نزار اليكوا متومه صلى الله عليه وسلم hanyanyui mikono yake miwili katika chochote miongoni madua anayomba illa fi istisqa sikieni vizuri hapo sikizaini vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hanyanyui mkono katika jambo lolote anapoomba isipokuwa katika salatul istisqa sala ya kuomba mvua wa innahu hakika yarfa'u alikuwa kinyanyua hata yura bayadhu iftai Mtume alikuwa kinyanyua mkono mpaka zile wale waupe wa kafwa zake zikionekana na maana kwamba alikuwa akinyanyua sana mkono yake mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ikhwanul azza sani gutona watu wabishana ukimwambia mtu bwana haikupokewa bwana baada ya sala mtu kunyanyua mkono kuomba Mungu kabisa kwa nini makosa kuomba Mungu si tuzungumza kitu kingine nalo kwambia kuomba Mungu makosa ndugu yangu msina mbona wewe hufahamu haraka mambo haikupokewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kunyanyua mikono baada ya sala kwa kuomba dua haina maana hakuomba sikia vizuri hapo nisikie vizuri ndugu yangu haina maana hakuomba kwa sababu zile nyoradu unazozungumza zote ni dua zile ni dua zote jamaa tufahamiane lakini umenifahamu vizuri haina maana mtume hakuomba lakini hakunyanyua mikono katika sehemu yote alikuwa akiomba hajanyanyua mkono isipokuwa katika sala salatu istisqa Isije sasa ufahamu kinyume kwamba watu wakatazwa kuomba Mungu. Watu wakatazwa kuomba Mungu. Watu wafunzwa pale inapostahili zaidi kumomba Mungu. Ndio maana yake hivi. Yaani ukishafika wakati kama huu wakati utakana muombe sana Mwenyezi Mungu. Na udhihirishe ule udhaifu wako na unyonge wako ili Allah aibadilishe hali kama ile. Kwa hivyo wengi katika ulama atakwambia kwamba haikupokewa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amenyanyua mkono katika kuomba isipokuwa katika sala ya kuomba mvua. Sasa ukisikia hadithi kama hii usiseme no. Bana masjidi Aisha waja vibaya hapa. Wajua salala mpaka kuomba Mungu. Angalia Sheikh, barakallahu fik. Mche Mungu Sheikh. Usizungumze maneno ambayo kwamba hatukuzungumza. Hata kuomba Mungu pia hakuna alokuombea usimuombe Mungu. Sikia vizuri akhi aziz, barakallahu fik. Tusizuliane. Hakuna alokatazwa kumomba Mwenyezi Mungu. Omba sana. Lakini pale alipoomba Mwenyezi Mungu, mtume akanyanyua mkono ni wapi? Katika dua al-istisqa. Hizi utaka ufahamu hilo. Si tumefahamiana ndugu zangu? Naam, kweli. Na ina maana kwa mtume kanyanyua sana mkono wake sallallahu alayhi wasallama. Hadithi imepokewa na Bukhari katika mlango kitabu cha 15 kitabu al-istisqa mlango 20 babu raf' al-imam yadahu fi al-istisqa, mlango wa kunyanyua imamu mikono yake katika dua ya istisqa. Angalieje hasema na sana na shiddatun wa jahadun min al-juduba, shida na taabu ya ukame. Halaka almalu ma kama nahdi asa tayib jazakallahu khair. Aina wasalna nafsu hadith Anas. Hai na'ud ilayhi. عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تمالك لا يرفع يديه في شيء من دعائه هن ينوي ميكون يكميلي كتك جنب اللوت كتك دعاياك إلا في استسقاء إلا كتك صلاة يقوم بمبوة وإنه حقيقة تمالك صلاة يرفع والقوك ينوى حتى يرى بياض إفطيه بكازك ونكان نين كل ووبة وكاب زمتومي صلى الله عليه السلام. Kwa hivyo ina maana kama alikuwa kinyanyua sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mikono yake. Tuseme kwamba hadithi hii sahihi pokewa na Bukhari katika kitabu cha 15 kitabu al-istisqa na mlango 22 babu raf' al-imam yadahu fi al-istisqa. Angalia chini. La harjafika. Twende. Mlango wa pili. Katika kitabu al-istisqa ni babu du'a fi al-istisqa, mlango wa kuleta dua katika sala ya istisqa. Hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu qal asabat an-nasa sanatun, watu walipatwa na ukame na ukavu. على احد النبي صلى الله عليه وسلم كتك زام زامتوم صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يكون متوم صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعه سيكو يا جمعه قام عربي الاستمام بدوي موجه alisimama mbedwi moja. Fakala akasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, halaka almali, mali yetu yameangamia, hakikusijia hayawani. Wajaa al-iyal, watoto wameshikwa na njaa. Fad'u Allah lana, tuombe Mwenyezi Mungu ya Rasulullah. Huyu ni bedwi tu, tume yuko katika mimbar ya khutubu. Farafa yadayhi, tume sallallahu alayhi wasallam juu ya mimbar akanyanyua mikono yake. Wama nara fis samai qaz'atan, wala hatuoni katika mbingu hata kipande cha wingu. Hakuna. Ukiangalia safi kabisa. Fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Mola aliyemiliki nafsi yangu katika mikono yake. Ma wadaaha, hakuziweka ile mkono. Hatta thara sahabu, mpaka zikaanza kukusanyika mawingu. Ha? Mawingu kaanza kuundika mawingu. Amthal aljibal, mfano wa majabali. Mawingu mfano wa majabali, na alikuwa hakuna chochote. Allahu akbar. Thumma kisha lam yazal, akaendelea mtume an mimbarihi, kukaa kwenye mimbari yake. Aendelea mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuomba akaendelea na khutba, asema ule badwi, hatta raaitu almatara, mpaka nikaona mvua. Yatahadaru ala lihyatihi sallallahu alaihi wasallam, inadondoka kutokamana na ndevu zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mvua imenyesha, na zile msikiti wa zamani ilikuwa ni sakafu yake ni nini, ya mitende, makuti ya tende. Sikuwa basi yavuja yale maji, bila shaka nyumba tukua nyumba ya makuti ambayo haikuwezekwa vizuri sana. Sasa yale maji yatoka huku juu, yamdondokea mtume, yadondoka kutokamana na ndevu zake tukufu sallallahu alaihi wasallam. Asema famutirna yaumana, tukanyeshelezewa mvua siku hiyo, dhalika siku hiyo. Wa min alghadi, na kesho. Wa ba'da alghadi, na siku iliyofuatia. Wa alladhi yalihi, siku iliyofuatia. Hatta aljum'ati alukhra, ijumaa hadi siku nani, mchana usiku, mvua tu. Safa mvua. Faqama dhalika al-a'rabi, jumaa lilofuatia, sema mtume akapanda kwenye mimbar ya khutuba, akasimama mbedwi. Hapa sema dhalika al-a'rabi, kule katika riwaya nyingine kwamba hatujui ni yule bwana au mwingine. Yule bedwi aliouliza jumaa lilopita, ni huyo au ni mwingine? Lakini hapa sema ule mbedwi yule alomwomba mtume aombe dua, ndiye alisimama tena. Au kala akasema ghairu, mtu mwingine. Fakala akasema ya Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, tahaddama albina, majengo yote yamebomoka, yamebomoka, ta majumba yote yamelala chini. Mfano basi mvua inyeshe siku kumi pangine likoni kule, utakalika hapo? Hakukalika. Majumba yote ya Rasulullah yamelala chini. Wagharika almalu, wanyama wote wameghariki na maji, tukuliwa na maji. Khatari sasa, wanyama tukuliwa na maji. Fad'u Allah lana, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Farafa yadayhi, vile vile akanyanyua mkono wake. Faqala akasema, Allahumma hawalaina la alayna, ya Allah, hii mvua inyeshe pambizoni mwetu, si juu yetu. Sinyeshe tena kutunyeshea sisi, inyeshe pambizoni mwetu, kule kwenye majabali na kule kwenye mabonde, kule ijae maji. Lakini hapa la. Fama yushiru biyadihi illa ila nahiyatin min as-sahab illa mfarajat, haelekezi pahala mtume sallallahu alaihi wasallam akashiria mkono wake sehemu yote kwenye mawingu, illa infarajat, huondoka ile mawingu ba. Wasarat almadinatu mithla aljawba, Madina ikawa mfano wa shimo. Jauba, shimo la maji, Madina hiyo. Asema wasala alwadi, yakaanza kutiririka maji kwenye mabonde, qanata shahr, qanatu shahr, yani kwa muda mrefu sana ile maji yakawa yamiminika, ikafanya kama kanali vile njia za mvua, shahran, mwezi mzima. Walam yaji ahadun min nahiyati, hatokuja mtu kutoka na sehemu yote, illa haddatha bil jawdi, illa anawazungumzia watu kwa ule ukarimu wa Mwenyezi Mungu kuleta mvua kama ile neema. Watu wameburudika kwampata neema na wameridhia Waislamu. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Maam, turudi katika sharha bachini hadithi yetu hii ya 117. Sana ay shiddatun wa jahadun min aljuduba, asema ni shida na mateso kutokamana na ukame. Halaka almalu ay hayawanat lifaqdi ma taraa, wanyama wameangamia kwa kukosa lishe, hakuna kukavu, hakuna kitu cha kulisha. Wajaa al-iyalu, watoto wanashikwa na njaa, liadami wujudi ma yaishuna bihi, kwa kukosekana kitu kinachomfanya mwanadamu aishi. Min al-aqwati al-mafquda, kutokamana chakula kilichokosekana. Bihabsi al-matari, kwa kukosekana mvua, hakuna chakula. Ghaz'atan ay qit'atan min as-sahab, hata kipande cha wingu hakuna. Aw raqiqa raqiquhu alladhi idha marra tahta as-suhub kathira kana ka'annahu dhill, aw hatta haykupatikana mawingu nyepesi hiyo ambayo hata law itapita chini ya mawingu yale mazito huwa kama mfano wa kivuli. Thara as-sahabu ay, ikaanza kuundika na kuenea yale mawingu, amthala aljibali, mfano wa majabali, min kathrati, kwa wingi wa mawingu. Yatahadaru ayanhajiru ayanzilu wa yakhturu, yale maji yadondoka na kuteremka kutokamana na ndevu za Mtume sala. Famutirna aya hasala lana mataru, kwa tuwapata mvua yanyesha. Yaumana, siku hiyo. Nasaba ala dharfia, yaumana nasbu ala dharfia, wacha wanafunzi hawa. Fi yaumina hawalaina ay unzila au umtira hawalaina, yani Mwenyezi Mungu iteremshe hii mvua pambuze numetu. Wala alaina wala tanziluhu alaina, wala tunziluhu alaina, usitutanushia. Anzilhu wa amtirhu hawalaina, iteremshe hii mvua na inyeshe pambizoni mwetu. Wala alaina wala tunziluhu alaina, usiteremshie sisi juu yetu. Arada bihi akataka hilo, al-abniya ayale majengo, infarajata inkashafat, huondoka yale mawingu, kila akisheria upande yale mawingu yaondoka. Jaibul khamis, kila akifanya hivi ile nini yake, mkono wa kanzu yake kufanya hivi, basi yale ni yaondoka. Asema aljauba ni shimo kubwa sana, ya round tena kubwa sana, kunjufu. Wa kullu mun munfatiqin bila bilai jauba, kila shimo lililo patikana basi na kufukuliwa wala kujengwa inaitwa jauba. Sara al-khaymu was-sahabu muhitan bi afaq al-madina, ikawa sasa mawingu mazito mazito imezunguka pambizo ya Madina yote. Waqala al-qastalani hiya al-furja al-mustadira fi as-sahabi, jumana jauba, jauba ni sehemu fulani yenye nafasi katika yale mawingu. هي الفجوة اسم النفاس فلان ومعناه تقطع السحاب عن المدينة كوا إذا mawingu yaondoka yakatika pole pole kutokana na Madina, wasara mustadiran haula haula, ikawa imezunguka pambizo ya Madina, wa hiya khaliyatun minhu, lakini Madina haina mawingu. Wasala alwadi qanat, ai ikawa sasa yale majangwa imekuwa mfano mkondo wa maji, mkondo wa maji min udiani Madina, katika ma bonde ya Madina. Jara fiha almatharu aljud, almatharu alghazir, mvua nyingi sana. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyopatikana. Hadithi ina mfano wake, ndiyo dalili ya wale watu wanaosema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukosanya sala kwa ajili ya mvua. Wengine sema hivi, kwa hapa mvua inyesha Ijumaa hadi Ijumaa siku nane, lakini hapa ikutajwa kwamba jamaa wamefanya nini, wamefanya jamu. Hoja yao moja hili katika zile hadithi wanaotumia jamaa wale wanasema kwamba la, lakini ala kulli, ni mwisho wameafikiana ya kuwa mvua yoyote ambayo kwamba kwa jumla kwamba inaweza ikamtotesha mtu au ikarowesha ardhi, basi ikiwa imenyesha basi fanywe jamu. Na hii ikiwa itatuonesha kitu, ataonesha kwamba min tasheelati dinina, wepesi wa dini yetu, wepesi wa hii dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliposema yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Mwenyezi Mungu hawatakieni mambo sahali sahali mepesi, hawatakieni mambo mazito. Kwa hivyo ikiwa kuna dharura na nafasi ya kuweza kuzikosanya sala hizo kwa wakati huo, ikosanywe, wala haina tatizo, bali ni ruhusa tumepewa, wala si jambo la watu kugongana wala kusukumana. Msifahamu vizuri. Hii ni moja katika zile hadithi ambazo wao watukua kama ni dalili. Naona tukome hapa. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم